so parixis, mane seratela, moto la mano, shilda la mano, te tu praverke, shiesa sakas, te tu paketi, nikla galvela, te tu prakalbi, į mane žodelį, oi kai aš užėjau, ant didžio dvarelio, ant didelio dvarelio, tai neišėjo, mano motulė, tai neatkėti, miklių durelį, tai nepraveri. Šviesių akelių, motulė mano, širdėlą mano, kasgi nepasitys, viešų kevalių, kasgi man praras, miklės durelas, kas į mane prakalbės, meilių žodelių, motulė mano. Širdėlą mano, kada ateisi, pas mane višnelą, kadu pažiūrėsi, manęs yra tėvės, yra tėvės, yra tėvės, yra tėvės, yra tėvės.